przechodzimy jak gdyby do tego Tomaszowa. Gdy w tekście piosenki Tomaszów znowu się pojawia Duholde Kunst, ona znowu wchodzi jak gdyby w ten operowy diapazon. Czyli takie smaczki są tam, że w ogóle szkoda gadać. No, bardzo zachęcam do tego, ponieważ po pierwsze, wszystkie te piosenki znamy, kochamy, nucimy, a to jak oni to robią, jak łączą różne muzyczne style, opowieści, użyję tego słowa, narracje, bo rzeczywiście Czarek Duchnowski jest znakomitym narratorem i kimś, kto potrafi z całym szacunkiem dla pierwowzoru wykonać pewien rodzaj właśnie, nie chcę powiedzieć aranżacji czy instrumentacji, tylko takiej twórczej interpretacji tego, co dotyczy jak gdyby utworu. Tak jak właśnie ten przykład z Duholde Kunst w Tomaszowie, o którym Państwu opowiedziałem, ale musicie tego po prostu posłuchać. I to będzie 23 na takim finałowym czy kulminacyjnym koncercie Malty. Oczywiście pan Zygmunt Konieczny będzie z nami wówczas i będzie, no może też namówimy go tak jak w zeszłym roku, żeby się pojawił na chwilę chociaż na scenie, ale on, powiem tak, bardzo nam kibicuje, żeby ten koncert się udał. Jest bardzo energicznym cały czas, jak mówię, znamy się już sporo lat, gentlemanem. I no, jestem ciekaw, jak on to odbierze w tej wersji plenerowej, bo on mówi, a tu będą krzesła? Ja mówię, no nie, mówię, a co, gdzie, mówię, publiczność sobie siądzie na trawie, piknik, taki, to. Był na tym Laibachu, siedział w takiej kawiarence obok i mówi, nie, mówi, w porządku, mówi, to mówi, już nie miał jakby, on nie miał wątpliwości, miał taki rodzaj pytania, jak to może wyglądać, więc ja go chciałem nie zaskakiwać, tylko dlatego zaprosiliśmy w zeszłym roku. Oczywiście Laibach to była kompletnie inna muzyka, ale sytuacja, nazwijmy to koncertowa, będzie w tym roku taka sama. Scena, plener, orkiestra, no i ta czwórka wykonawców, no i wspaniała muzyka Zygmunta Koniecznego. Także bardzo na to czekam. Uważam, że po prostu ten koncert od nas, Maltańczyków, mu się należy, a publiczności szczególnie go rekomenduję, bo mówię, jest niewielu polskich twórców takich, którzy napisali takie piosenki, których no ten rys nieśmiertelności już dzisiaj możemy, że tak powiem, dostrzec i myślę, że ta wersja, czy te wersje, które ten kwartet pod wodzą Czarka Duchnowskiego z Agatą Zubel i Bartkiem Wąsikiem i Andrzejem Bauerem pokażą, to będzie coś naprawdę ekstra. Ktoś to musi nagrać, musi to wydać. Proszę Państwa, to jest materiał niebywały. No, aby ta noc świętojańska była tak piękna, jak no, kiedyś przeżyliśmy taką na Malcie. Trójkę pod Księżycem wtedy właśnie realizowaliśmy na tarasie. Księżyc tak. Rzeczywiście do nas przemawiał w sposób, że tak powiem, elektryzujący, z Maciejem Nowakiem, tak, z Piotrem Kruszczyńskim. No, tak jest. Być może uda nam się dzisiaj jeszcze coś powiedzieć o tych teatrach poznańskich na Malcie. Ale jest jeszcze jakiś akcent muzyczny, mocniejszy? Jest jeden bardzo mocny również, czyli to jest też związane z osobą Bartka Wąsika i Barbary Kingi Majewskiej, też jednej z ukochanych naszych śpiewaczek, że tak powiem. Przypomnę Klaudia w Czarodziejskiej Górze, a w ubiegłym Agata roku... Agata Zubel przecież również. Również, oczywiście Agata Zubel, więc mówię, kolejna. A w zeszłym roku Basia Kinga i Bartek to także premiera materiału, który przygotowali na płytę o nazwie Bardo. Ich własne piosenki, ich własna twórczość, jak gdyby... I to miało premierę na Nostalgii. No i w tym roku, w czasie Malty, będziemy mieli też premierę ich wersji trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego. Pieśń żałosna. Tak. Także ta słynna trzecia symfonia, no, zabrzmi w wersji na fortepian i głos. Normalnie jest to orkiestra i głos, ale myśmy robili tego typu rzeczy z Marcinem Maseckim i z panem Rogiewiczem. Też w tym roku będzie na Malcie, ale w innej roli. czyli to była transkrypcja oratorium o świętym Wojciechu 2 lata temu na Nostalgii, a w tym roku w kościele jezuitów w trzecim bodajże dniu festiwalu, już nie pamiętam, we wtorek, to jest 19 bodajże, będzie właśnie ten wykonanie tej wersji Góreckiego. Myślę, że w kontekście idiomu Skok w wiarę to bardzo bardzo ważna i taka taka godzina zupełnie innego porządku, wyłączenia się z tego wiru maltańskiego i czekam też bardzo na ten koncert, tym bardziej, że no jakby trzecia symfonia i jakby moje z nią doświadczenia, czyli też praca jeszcze w okresie, kiedy byłem dyrektorem Niny, z Nosprem, profesorem Pendereckim i Beth Gibbons jako wokalistką tejże. Ta płyta wyjdzie w tym roku, proszę Państwa, to tylko tak mówię, że już jest gotowa i zarówno w wersji audio, czyli CD, jak i DVD, wyda to Domino, będzie niebawem na rynku światowym dostępna, w tym także polskim. No to teraz czeka mnie inne doświadczenie, jak gdyby, tego, czym ta trzecia symfonia jest. No i jest to utwór, który chyba na pewno jest najbardziej rozpoznawalny, jeżeli chodzi o polską muzykę współczesną. Dzisiaj już możemy powiedzieć, że to klasykę drugiej połowy XX wieku i też najczęściej grywany, bo to słynne nagranie z London Sinfonietta i Down Upshaw z początku lat 90., które wydał Nonsuch, bo przecież ten utwór pochodzi z lat 70., ale jakoś dopiero to nagranie i to wydanie spowodowało, że od tego 90., nie wiem, pierwszego bodajże roku ta symfonia stała się no jedną z najbardziej popularnych w Stanach. Słuchali jej kierowcy trucków przemierzających bezdroża, znaczy nie bezdroża, tylko bezkresne drogi amerykańskie z jednego wybrzeża na drugie. Była na liście różnego rodzaju hitów muzycznych i to się zdarzało bardzo rzadko, że utwory z tak zwanej klasyki tam się pojawiały, więc to było coś niesamowitego, jaką, można powiedzieć, karierę zrobił ten utwór. A to przecież taki klasyczny minimalizm. Dokładnie, no to jest Górecki, który no jest w takiej bardzo klasycznej, można powiedzieć, dla siebie formie. Jest to też jeden z ulubionych utworów Pawła Mykietyna. Przypomnę, mówił w takim krótkim filmie, który umieszczaliśmy na portalu Trzej Kompozytorzy, że mówi, zaczął słuchać tej płyty, poszedł do takiego sklepu płytowego i kupił wszystkim, mówi, proszę wszystkie egzemplarze tej płyty czarnej. Ona kosztowała, mówi, złotówkę. Mówi, kupił trzy, bo trzy były. Mówi, bo słuchał tego na okrągło i ta płyta się zdzierała w jakimś sensie. Mówi, to była dla niego pewnego rodzaju taka muzyczna obsesja. Jedna z tych, które w życiu przeżył. Także ta trzecia symfonia to będzie też, myślę, coś bardzo ważnego. No oprócz tego będzie kilka koncertów w ramach projektów, które się dzieją na Placu Wolności. O tym za moment. I tutaj one są, mają bardziej, że tak powiem, rozrywkowy charakter, jak chociażby projekt Jana Młynarskiego i Marcina Maseckiego. I tak dalej, i tak dalej. Także muzyki nie zabraknie. Oczywiście będzie Silent Disco, które Państwo wiecie, że Malta sprowadziła do Polski i tego medalu nikt nam nie odbierze. Tak, to prawda. No to do muzyki na Malcie, jeżeli zdążymy, powrócimy, bo już 9 minut po pierwszej. A teraz ruchem konika szachowego, czyli skoczka, podążymy w stronę teatru. Bardzo proszę, na razie hasło, a rozwinie ją kto inny, panie dyrektorze. Hasło, bardzo proszę, hasło. Hasło, prapremiera na Malcie. Mesjasze. Tak jest. Już mamy połączenie z reżyserką prapremiery na Malcie, z panią Anetą Groszyńską, która, dodajmy, jest dyrektor artystyczną Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Dobry wieczór. Rzecz po pierwsze jest bardzo trudna, jak domyślamy się, w realizacji. Po drugie elektryzująca na swój sposób. Już zaczęliśmy właśnie próbę do Mesjaszy. Nie chcę przed premierą na Malcie zdradzać wszystkiego. Natomiast Próby zaczęliśmy też w taki dosyć nietypowy sposób, ponieważ właśnie w ten weekend przed rozpoczęciem, przed czytaniem pierwszym tekstu, adaptacji, który przygotował Jan Czapliński, wybrałam się jeszcze do Budapesztu, żeby spotkać się z autorem książki Mesjasze. Nie jest on bowiem jakoś tak bardzo specjalnie znany w Polsce, mimo tego, że wydał dwie wielkie powieści właśnie dotykające, no można powiedzieć, że bardzo głęboko jakoś tej polskiej duszy i z tym będziemy się tutaj zmagać. Natomiast niewiele jest wywiadów z autorem, niewiele też on o sobie sam opowiada, jest dosyć taki zamknięty, introwertyczny, więc z taką ciekawością też człowieka, który nas prześwietla tak bardzo uważnie i w tak niesamowicie dotkliwy sposób, więc z tą ciekawością pojechałam do Budapesztu, żeby się z nim spotkać i dowiedzieć się też, skąd w nim ta fascynacja polską i co go inspirowało, co go napędzało do napisania Mesjaszy. Oczywiście, biorąc się za Mesjaszy, z jednej strony sięgamy do polskiego romantyzmu, do jakiegoś imaginarium kolejnego, które kształtuje naszą wrażliwość, kulturę i naszą polską duszę, więc to jest jedna rzecz, ale druga oczywiście w tej realizacji szukamy cały czas takich punktów zaczepienia z tym, co się dzieje dzisiaj z otaczającą nas rzeczywistością, z tym, jak być może ten romantyczny paradygmat odżywa w dzisiejszej rzeczywistości lub czy ten romantyczny korzeń jakoś dzisiaj jest nadal aktywny. Ciekawa była bardzo perspektywa też autora, bo jak się okazuje, on Polaków poprzez te swoje studia dosyć głębokie i obszerne, które przeprowadził, przygotowując Mesjasze i przygotowując też jeszcze jedną opowieść o Polsce i Ksowie, ale to pewnie już na inną rozmowę. Zauważę taką bardzo ciekawą rzecz, pewnie w opozycji do tego, jak postrzega swoich rodaków, jak postrzega Węgrów, ponieważ widzi w Polakach właśnie jakiś taki rodzaj duchowego czy religijnego pierwiastka, bardzo mocny, bardzo głęboko zakorzeniony, ale dla Szpira wynika między innymi z tego, pewnie tutaj jakiegoś takiego aktywizmu, który on dostrzega w polskim społeczeństwie. Znaczy, dla niego religia jest powiązana z jakimś działaniem i ma to swoje jakie podwójne konsekwencje, bo z jednej strony on widzi Polaków właśnie jako taki naród duchowy, buntowniczy, który potrafi jakoś aktywnie brać udział w społecznej, politycznej rzeczywistości. Z drugiej strony kryje się w tym potencjał fanatyzmu. No i na tym napięciu też zbudowana jest ta powieść Mesjaszy. I o tym rozmawialiśmy też w kontekście dzisiejszej rzeczywistości, tego jak polskie społeczeństwo odnosi się do obecnej sytuacji politycznej w Polsce. Znaczy, czy z jednej strony mamy czarny marsz, który według Szpiro nie odbyłby się na taką skalę. Na przykład na Węgrzech on postrzega jakoś to społeczeństwo węgierskie bardziej jako takich obywateli bardziej pragmatycznych, mniej zaangażowanych. Jest w nim jakiś rodzaj podziwu też dla tej polskiej właśnie duchowo-religijnej aktywności, co jest bardzo ciekawe i nie jest jakąś taką nową perspektywą. No właśnie człowieka, który patrzy z zewnątrz, więc zauważa zupełnie być może nieoczywiste dla nas rzeczy. I dzięki temu pewnie też, że ma dystans nas samych w jakiś taki bardziej też może ludzki sposób. To znaczy wiadomo, że Mesjasze są zdecydowanie opowieścią, która burzy pewien pomnik i burzy mit, burzy oczywiście mit naszych wieszczy, to znaczy Mickiewicza Słowackiego i burzy też mit wielkiej emigracji paryskiej, bo no z jednej strony oczywiście mam też szkolną narrację, mam zbudowanego z brązu i z pewnych formułek postać Adama Mickiewicza, czy Jurusza Słowackiego. No tutaj Szpiro, opierając się wyłącznie na dokumentach, na pamiętnikach, na archiwach, na listach, które odkrywa i studiuje bardzo pilnie po całym świecie, buduje nam bardzo żywą i taką ludzką perspektywę, ale która jest być może, może się wydawać niektórym obrazoburcza. No, obserwujemy koło naprawdę fanatycznych, czasami wręcz groteskowych postaci, wśród których właśnie występuje Adam Mickiewicz. Obserwujemy jego życie seksualne, jego rozterki, jego słabości, jego tak naprawdę taką ludzką twarz, czym nie jesteśmy, wydaje mi się, obeznajomieni na co dzień i być może to jest jakaś taka przypadłość nasza właśnie, że nie potrafimy zdystansować się do tych naszych bohaterów i do tej naszej historii i lubimy ją sobie pamiętać tak, jak nam jest wygodnie, tak jak jej potrzebujemy, natomiast ta perspektywa, to zewnętrzne oko, które daje nam Szpiro, pozwala z jednej strony właśnie, nie wiem, znaleźć jakiś taki bardziej ludzki pierwiastek w całej opowieści o samych sobie, a z drugiej strony, no właśnie, odbrązowić, dać temu życie, a dzięki temu być może trochę spojrzeć głębiej w to, z czego jesteśmy zbudowani, to znaczy, co tam się w tym romantyzmie kryje o nas samych, coś bardziej ludzkie, bardziej może właśnie pokrętne, może nie tak piękne, jakbyśmy chcieli o sobie opowiadać. Obserwujemy też kulturę samotnych mężczyzn, znudzonych, zdesperowanych, wyrzuconych gdzieś na jakiś margines życia tak naprawdę, którzy z jednej strony piją, chcą się kochać, są pożądliwi, grają w karty, są zdesperowani. Z jednej strony dyskutują o tym, czym jest dla nich wolność i na tym budują całą swoją twórczość i te same. Z drugiej strony tej wolności się wyzbywają na rzecz wstąpienia do sekty, tak, którą zakłada i proponuje im Towiański. Więc to jest też powieść pełna paradoksów i być może dlatego żywa i na pewno dlatego też elektryzująca i inspirująca. Wychodząca poza tą taką klasyczną, czy właśnie ubranzawiającą narrację, którą myślę, że jesteśmy już wszyscy zmęczeni bardzo. Tu jest mnóstwo wątków, pani Aneto. No jest ogromnie, właśnie cudowny jestem temat. Aż przeinformowana tak naprawdę, bo... Ale cudowny temat do dyskusji. Już wyobrażam sobie, co będzie działo się na Malcie, bo rzeczywiście właśnie każde zdanie, które pani wypowiedziała, może pączkować komentarzami, kontrami i tak dalej. Wróciłabym na moment do tego, bo wspomniała pani, że no nie jest on za bardzo w Polsce znany. No jak to większość pisarzy, szczególnie Europy Środkowej, znany jest w XXI wieku głównie dzięki nagrodzie, to znaczy wiemy, że istnieje taki pisarz, tak? Literackiej Nagrodzie Europy Środkowej Angelus, czyli w 2010 roku wielu z nas dowiedziało się, że taki pisarz istnieje, poza środowiskiem, że tak powiem, jest nieznany, bo przecież kiedy pojawiła się na początku lat 80., wiadomo w jakim czasie, powieści Ksowie, no to przecież wokół niej rozpętała się burza. Zabrzało. No tak, ale to nie czytelnicy burzyli się, którzy może nawet nie mieli dostępu do tej powieści, tylko no, ci, którzy najpierw ją przeczytali, czyli zajmujący się, najkrócej mówiąc, literaturą. To jest raz. Dwa, burzenie mitu. Te mity powstały w szkole podstawowej. Tylko zabawne, że my bardzo często poza poziom szkoły podstawowej w myśleniu o literaturze nie wychodzimy. No nie wszyscy studiują później literaturę i nie mają szans dojrzeć w patrzeniu na powieści. Poloniści troszkę lepszej sytuacji są, albo wielbiciele u nas na przykład Gombrowicza, no on już ten mit wieszczów zburzył. Jakby tak poczytać, czy nie to jego zburzył. Dziennik, czy Transatlantyk. Miał pewien zamiar zburzenia, no ale oczywiście to też wywołało kontrowersje. I to jest kolejny temat rozmowy. Dlaczego my tak nie dopuszczamy do głosu i tak się buntujemy, kiedy słyszymy, że ktoś próbuje nam zrzucić z postumentu i to nie naszych prywatnych idoli, tylko tych, których dostaliśmy w prezencie właśnie w szkole. Na pewno dla mnie, dla Jana, może jakoś zachęcająco, ale jest faktycznie taką przestrzenią do eksplorowania i teatr myślę, że ma tutaj duże pole do popisu, żeby właśnie burzyć albo przywracać, albo przynajmniej krytycznie zmagać się z takimi zasianymi w podstawówce mitami. Wydaje mi się, że to jest strasznie ważne, bo oczywiście no to jest pewnie najprostszą odpowiedzią, na pewno nie wyczerpującą tego tematu, jest taka myśl, że po prostu te pomniki dają nam jakieś poczucie bezpieczeństwa, to znaczy budują nam tożsamość, tylko że ta tożsamość jest jakąś wielką iluzją, no bo jest zbudowana na iluzji. Więc wydaje mi się, że to jest ogromnie ważne, żeby rewidować te mity, a też nabrać troszeczkę dystansu do siebie i do tej swojej historii, która nie musi być przecież spiżowa, właśnie może być ludzka i chyba to robi Szpiro i to jest jakieś ujmujące też, bo tutaj nie mamy do czynienia z potrzebą jakiegoś burzenia dla burzenia, czy no, on się też nie zmaga ze swoimi przecież pomnikami, zmaga się z naszymi, a tak naprawdę poszukuje czegoś bardzo ludzkiego, uniwersalnego, jakiejś opowieści, która jest niejednoznaczna. I być może to jest ważne też dzisiaj, żeby te niejednoznaczności dopuścić do siebie i przestać wreszcie widzieć tę rzeczywistość jako czarno-białą. No bo właśnie w tych przestrzeniach pomiędzy jest człowiek, a wydaje mi się, że bardzo brakuje nam takiego spojrzenia dzisiaj na siebie nawzajem. No i to Szpiro odkrywa w tych Mesjaszach. Wydaje mi się, że to jest taka ścieżka, która jest też mi bliska mojemu myśleniu i to na pewno będzie jakaś część opowieści, którą przygotowujemy na Malcie. Pani pracowała w wielu już teatrach w Polsce, a także, mimo że jest pani wciąż bardzo młodą osobą, pracowała też pani nad adaptacją, bo tego wątku nie napoczęłyśmy. Tu chodzi o też rozmiar, bo wbrew pozorom to też jest pewne utrudnienie. Oczywiście można skrócić, zmniejszyć, skompresować, ale to odchudzanie powieści adaptowanych no, owocuje konsekwencjami. Jakoś mam chyba upodobanie tych opasłych tomiszczy, bo razem z Jankiem Czaplińskim przygotowywaliśmy też adaptację Głodu Martina Kaparosa. Reportaż, prawda, nie powieść, ale ogromny materiał. W Starym Teatrze. Tak, udało nam się z tego zrobić godzinny spektakl. Faktycznie lalka Prusa, no i dwie wielkie biografie Gabrieli Zapolskiej, no i ostatnio wystawiona w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu opowieść o Henryku Sienkiewiczu. No tutaj już tych tomów, które napisał, które o nim napisano, to ciężko zliczyć, ile tych stron było. Więc faktycznie mamy jakieś upodobanie. Podziwiam. Nie przepadam za taką czynnością jak adaptowanie dużych powieści. Ale w pewnym sensie tekst, powieść czy właśnie reportaż są w dużej mierze punktem wyjścia. Janek pisze tak naprawdę tekst od początku. Oczywiście wyjmujemy z tych powieści sceny, postaci, fragmenty, natomiast nie jest to stricte adaptacja w takim rozumieniu klasycznym, to znaczy można nawet nazwać to formułę, którą prezentujemy jakimś rodzajem eseju na temat, więc to jest trochę przyjemniejsza praca niż adaptowanie. I w tym wypadku też tak pracujemy. Na pewno korzystamy z tych wszystkich niesamowitych scen, które tam mórz, które się znajdują. Naprawdę jest ich dużo i oczywiście na scenie pojawią się takie postaci jak Adam Mickiewicz, Słowacki czy Tawiański. Natomiast tekst pisany jest w początku przez Janka Czaplińskiego. Współprodukcja Malty i Teatru Zagłębia? Tak, spektakl powstaje w koprodukcji Teatru Zagłębia, miasta Sosnowiec, bo miasto też bardzo tutaj bierze aktywny udział, wspiera nas finansowo. No i Festiwalu Malta. To jest bardzo, bardzo dobrym pomysłem, ponieważ ten spektakl będzie mógł potem sobie żyć własnym życiem tutaj w Sosnowcu. Poza festiwalem. Poza festiwalem. Więc już od października będziemy, mam nadzieję, grali go tutaj na deskach Teatru Zagłębia. A w Poznaniu na Malcie? Na której scenie? A w Poznaniu na Malcie będziemy grali w jednej z hal Targów Poznańskich. Scena będzie wybudowana tam od początku przez festiwal. No i będzie przypominała zapewne gabarytami naszą sosnowiecką scenę. Widzieliśmy tam już co najmniej jeden spektakl, ja widziałam. I zresztą Węgra, w reżyserii Węgra, Munruco. Targi poznańskie są takim przyjaznym obszarem dla teatru. Też byłam jako widz, uczestniczyłam w Festiwalu Malta. I faktycznie, no w ogóle sam festiwal jest bardzo przyjaznym miejscem. Cieszę się, że w tym roku będziemy mieli okazję się spotkać z zespołem Nitką Panek, który tam w ramach festiwalu będzie pokazywał dosyć obszerną część swojej twórczości, a na pewno jest to jakaś taka grupa, która jest bliska nam w swojej stylistyce, estetyce i myśleniu o teatrze, więc to będzie też dla nas takie miłe doświadczenie i spotkanie. Więc no już nie możemy się doczekać, trochę przybrami nogami i już chcemy do Poznania i na Maltę. No tak, nie sposób nie zgodzić się, także bardzo pani dziękuję. Już tej nocy musimy się rozstać, a my powracamy do rozmowy z Michałem Marczyńskim, naszym gościem telefonicznym. Była pani Aneta Groszyńska, młoda pani reżyser, która od strony artystycznej prowadzi Teatr Zagłębia w Sosnowcu, które to miasto niniejszym pozdrawiamy. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dobranoc w takim razie. Ale my jeszcze nie zasypiamy. A no to miłej rozmowy dalszej i do zobaczenia, mam nadzieję, w Poznaniu. Raz jeszcze dziękujemy. No, pani Aneta Groszyńska została, że tak powiem, też zaproszone przez dyrekcję, czyli dyrektora Michała Marczyńskiego, jak się domyślam. No, Jan Czapliński na swoim miejscu, bo to jakby lokals, tak, prawda? Czyli syn profesora. Tak na marginesie Przemysława Czaplińskiego. Z Mesjaszami, z tym pomysłem nosiłem się do co najmniej 4 lat. Znaczy jestem zafascynowany tą powieścią. To nie ukrywam tego od dawna i jak ją przeczytałem w 2010 roku po tym Angelusie, znałem Szalbierza, czyli ten dramat, który na podstawie X-ów sam Szpiro napisał, też jego burzliwą historię w Polsce, jak państwo pamiętacie. Szpiro, X-owie to wielka powieść i dramat o Bogusławskim. Teatralna powieść. No i ale ci Mesjasze, no to mnie powaliło kompletnie. To jest 800 stron, proszę państwa. No fascynującej lektury, która nie jest... Znaczy jest fascynująca. Nie ma tam nic, żadnej, nie wiem... ale jakby to powiedzieć, no to jest wielka powieść, wielka epika. Skala jak gdyby tych czy wachlarz tej opowieści Szpiro i jego... nie wiem, znajomość tej... Ja mówię, że to jest najlepszy ekspert od szalonej polskiej duszy. A przy tym on to pisze z pewną czułością. To nie jest właśnie to, co powiedziała pani Aneta, że on się nie, ani nie wyśmiewa, ani nie prześmiewa. To on, jego interesuje człowiek. Ten Mickiewicz, geniusz bez wątpienia, jest też człowiekiem z krwi i kości, prawda? Ma swoje przywary, ma swoje szaleństwa. No jeżeli... Nie mówiąc o Słowackim. Nie mówiąc o Słowackim, tak? Jeżeli oni wszyscy ulegli temu szaleństwu, którym byli Towiańczycy, to co tam się stało? Ja też nie mam na to odpowiedzi, ale bardzo mi zależało, żeby to zrobić też w roku 18, kiedy mamy stulecie niepodległości, gdzie no, zawsze przy takim jubileuszu, który jest oczywiście dla nas wszystkich bardzo ważny, czasem pojawia się pewien nadmiar, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju celebry, koturnowości, w tym sensie koturnowości, że jak gdyby tylko z jednej perspektywy patrzymy na tą naszą historię. I zależało mi na tym, żeby tego Szpiro pokazać właśnie w tym roku. I w tym kontekście. W tym kontekście. To jest też przemyślane bardzo. Mhm. I prawie się już poddałem, bo nie mogłem znaleźć partnera do tego. Mhm. Ale w sierpniu, potem rozmawialiśmy w własnym gronie maltańskim i tak dalej. I w sierpniu, już kiedy właściwie myślałem, że będziemy musieli to zrobić, bo na pewno byśmy tego nie odpuścili, ale już się z tym pogodziłem, że zrobimy to w roku 18. Nie 18, tylko 19. Dostałem takiego maila od Doroty Semenowicz, wspominanej też już dzisiaj, która właśnie pracuje w zespole programowym Malty. Ona mówi, wiesz co, mówi, chyba jednak rzeczywiście trzeba to zrobić w tym kontekście tego 18 roku. No i padło tam parę nazwisk i padło nazwisko Anety Groszyńskiej. Ja widziałem jej głód wcześniej. I zapis, w Starym Teatrze. I zapis wspominanej przez Anetę Zapolskiej z Wałbrzycha. I mówię, tak, to jest to, ale był jeszcze jeden element. To, że ona ma teatr. No bo proszę państwa, umówmy się, że Czarodziejska Góra, wielka, najważniejsza opera XXI wieku, jak mówią najwybitniejsi polscy krytycy muzyczni, była zagrana do tej pory 6 razy. Nie ma rejestracji bezdomna, telewizyjnej. Tak. Nie ukrywam, że będę się w tej chwili z dyrektor Małaszko ubiegał bardzo o to, aby Telewizja Polska dokonała prawdziwego zapisu z prawdziwego zdarzenia tego dzieła, które naprawdę jest niezwykłe. Ale kiedy realizuje to festiwal sam i nie ma tego kontekstu instytucji, która potem, że tak powiem, pociągnie temat, czyli po prostu będzie to miała w swoim repertuarze, to jest troszeczkę, no nie chcę powiedzieć bez sensu, bo to dzieło powstało, Zauberberg, Czarodziejska Góra i jest, oby żyło wiecznie i będzie żyło wiecznie. Ale w tym wypadku po prostu zadzwoniłem do pani Anety, powiedziałem jej o tym, powiedziała, że to ją bardzo interesuje, bo ona była już wtedy w tym nurcie Osienkiewiczu. Widziałem ten spektakl 3 tygodnie temu w Wałbrzychu. To jest ta kolejna biografia, no znakomita, naprawdę znakomita. Przy tym oni rzeczywiście są jak Neat Company, ona po prostu z panem Rogiewiczem wspominanym tu, bo on będzie kompozytorem, i z aktorami, którzy tam występują, grają, śpiewają, mają to, co jest w zespole Neat Company, że ta muzyczność jest integralną częścią ich muzyczność, nie tylko, bo tam po prostu poprzez muzykę też się opowiada pewną historię. To jest niezwykłe. Wierzę, że tak będzie też tutaj. No i kiedy się spotkałem też z panem dyrektorem Learczykiem, dyrektorem naczelnym i aktorem Teatru Zagłębia, tośmy się po prostu i oczywiście z Anetą Groszyńską, już byliśmy jak gdyby z nią po słowie, no ale trzeba było to ułożyć, że tak powiem, logistyczno, organizacyjnie, no to dogadaliśmy się w ciągu godziny. I bardzo się cieszę, że właśnie do takiej współpracy dochodzi. Też już przebieramy nogami, bo wiem też jedno, że jak już ktoś się do tego Szpiro, do kopie dotrze, a zresztą w tej chwili nie kupicie państwo tej książki, bo WAB, które było wydawcą, chwała Beacie Stasińskiej za to, że to wydała w 2009 roku, no tej książki nie można w tej chwili kupić. Jest chyba e-book gdzieś na jakichś tam takich portalach typu Tania Książka czy coś takiego, ale żeby pójść do księgarni i ją dostać, to jest nierealne, więc też apeluję, być może usłyszy nas Marcin Meller, czyli szef grupy Foxal, która przejęła WAB i może wznowi tych Mesjaszy, bo naprawdę warto. Jak już się państwo zagłębicie w tę lekturę, jest coś w tych wielkich... Szpiro jest jednym z tych, którzy kontynuują w najlepszym stylu tradycję wielkiej europejskiej powieści. Nie bójmy się tych 800 stron, bo on nas porywa po prostu. On plejada tych... Już nie będę tu oczywiście opowiadał tej historii, ale tam jest wszystko. I Watykan, i Rothschild w Frankfurcie, i właśnie polska emigracja, i ci polscy geniusze, poeci, którzy i Towiański, który ich wszystkich po prostu rozsiał pył znad Litwy i po prostu uwierzyli w to. No, jest w tym też coś, co dzisiaj w różnych częściach świata się pojawia, że pewien rodzaj takiego poczucia mesjanizmu z innego znowu skoku w wiarę, który jest skokiem w pewnego rodzaju szaleństwo, też obserwujemy. Więc to wszystko znowu jak gdyby rezonuje, zbiega się w tym roku i bardzo się cieszę, że do tej premiery dojdzie. No jaka będzie, zobaczymy, ale też się cieszę, że jak gdyby to jest takie następne pokolenie polskich twórców teatralnych, którzy realizują tego typu spektakle przy udziale Malty. No i cóż, no trzymam kciuki, przebieram nogami i cieszę się bardzo, że takie przygody nam się przydarzają, bo to jest, proszę Państwa, najlepsze w tej pracy, że tak powiem. Malta zaczyna się, bo nie powiedzieliśmy tego, 15, tak? Tak. Czerwca naturalnie, kończy się 24, to już w zasadzie powiedzieliśmy, a premiera Mesjaszy? 15, czyli 16, 17, tak, mm-hmm. Ten pierwszy weekend, nie, chyba zaraz to sprawdzimy. Sprawdzimy niemniej, i powiem, bo mamy tu ściągi różne. W pierwszej części festiwalu pojawia się na pewno w pierwszej części festiwalu prapremiera, tak. A w ostatniej części pojawia się koncert, o którym wspominaliśmy wcześniej, czyli te takie zasadnicze zręby tematyczne zostały już przez nas wyłuskane. Dyrektor szuka w swoim małym urządzonku. Proszę Państwa, na pewno premiera Mesjaszy jest w sobotę 16. Dobrze. I potem jeszcze 17 i 18 gramy w hali numer 1 Międzynarodowych Targów Poznańskich codziennie o godzinie 19, a więc 16, 17, 18 Szpiro przyjedzie do Poznania, będzie z nim spotkanie, także też będziecie Państwo mogli go, że tak powiem, dotknąć i zdobyć autograf, jeżeli macie tę książkę. No tak, to szczęśliwcy. Ci, którzy byli we Wrocławiu na Angelusie, zapewne mają i znają. A w kontekście, no, powrót do tradycji, czyli nie tyle powrót, co nawiązanie do tradycji, czyli Poznań na Malcie. Przypominamy, że dwa instytucjonalne teatry, duże dla dorosłych, ma Poznań. Pomijam oczywiście muzyczny, czyli Teatr Polski, i którym kieruje Maciej Nowak, i Teatr Nowy, którym kieruje Piotr Kruszczyński. No i można powiedzieć, w kontekście te dwa teatry przygotowały też taką podróż do źródeł naszej duchowości, jakby to nazwać, bo wcześniej była premiera u Macieja Nowaka w Polskim Kordiana, a za chwilę, czyli za 5 dni, będzie premiera Beniowskiego u Kruszczyńskiego. Tak jest. Jeżeli Państwo zdecydują się, żeby pokazać właśnie te spektakle na Malcie, no to będzie komplet. Bardzo byśmy chcieli, nie wiem jak to, dopinamy w tej chwili terminy, bo... Sugestia popłynęła. Tak, oczywiście, natomiast my bardzo byśmy chcieli też oprócz Beniowskiego i Kordiana, zresztą też zrealizowanego przez bardzo młodego reżysera, pana Skrzywanka, który też robił u nas czytania na Malcie, jest takim naszym stałym młodym kolegą, który pracuje z nami. Powiem tylko, że był też znakomity spektakl, jakby z innej epoki, bajki, historii, czyli Jurek Satanowski i piosenki... Kanapka. Tak, Kanapka, czyli piosenki pana Jacka Kaczmarskiego w jego różnych opracowaniach. Bardzo, bardzo, bardzo to było fajne. Przy tym bardzo nowoczesnym teatrze czasem trzeba też po prostu pójść na taki spektakl, jakie robi Jerzy Satanowski, i one niczego nie tracą ze swojego uroku, bo są przede wszystkim perfekcyjnie muzycznie dopracowane, bardzo dobrze zaśpiewane i jest to bardzo dobra muzyka, no i tyle, no. To już wystarczy w zasadzie, także być może jeszcze uda nam się te spektakle pokazać, ale w tej chwili ustalamy różne terminy z dyrekcją jednego i drugiego teatru, także... No w każdym razie na tej samej strunie grają Państwo. Tak, tak, i to tak. Jest też, że tak powiem, bardzo atrakcyjne. No dobrze, to powiedzieliśmy troszkę o teatrze, ale o bardzo ważnej prapremierze, o trochę o muzyce. I teraz jest propozycja muzyczna, spoglądam na zegar, no zdążymy, nietypowa dla no w ogóle radia, ponieważ ta propozycja trwa, jest pełnienie trwa 10 minut, ale dyrektor prosił, żeby od początku do końca. Tak, koniecznie upieram się, powiem potem dlaczego. Ale może jakiś jednak element wstępu jest konieczny, bo państwo mogą być zaskoczeni i w jakimś momencie mogą regulować odbiorniki. Jest to fragment, proszę państwa, spektaklu, początek spektaklu, legendarnego spektaklu w Starym Teatrze w Krakowie, który potem został przeniesiony do Teatru Telewizji Tobór. I to był, tutaj nie boję się tego powiedzieć, przełomowy sposób tworzenia teatru telewizji. Pan Andrzej Wajda przeniósł Noc Listopadową ze Starego Teatru. Bo o tym mowa, do Teatru Telewizji. I zrobił to przy użyciu wszystkich najbardziej nowoczesnych, możliwych wówczas, za to były lata 70. środków. 78. Dokładnie. I ten spektakl otwiera, ja mówię, to jest rodzaj kantaty, którą napisał pan Zygmunt Konieczny, dlatego to proponuję. No, a dlaczego tak mi zależało, to powiem potem. No bardzo proszę, to startujemy, by zdążyć jeszcze przed godziną drugą. Jak sandał wiąże szybko, jak ze zdrużoną w górę głową. Tej brak wyrzdzieła jest fragmentem. Strzyma na wlocie gipka, sandał chce splątać rozplątany. A strój i taśmą niewiązany, z polownych fałdów tors odkrywa. Wieczna ziemia w pół przegięty, otóż co ona się odzywa. Od Moskwy na gwiazdo, za długie włosy, zaraz w ramki gorłowej leciała w górze. Nad lasem sandałów, w górze szczęściu nosiło skrzydła. Rycerzy wiedzą, bo ano błyszcze, że rycerzy to zanów le. Nad duszami zaciąży zwycięzców ramionu niosę na boje. Sandał wiąże, niech wam z Olimpu chyca na twoje zaklęcia zlękła. O olimpijski drzwi żołwaziłam, aż mu klękła. Kto będzie im wrogiem, książę? Oni jego podkryzą, gradą, oni tam wlecą gromadą i pokrytą książęcia. Później pójdziesz za nimi. Nie, nie walczą twarzą twarz, niech pierś o pierś ukroczą. Niech ciała na się zatoczą tej nocy, walce wyrole, niech wyjdą w pole. Uderzą je człowiek. Bez znaczeniu czy nieposłuszna rzecz ma się dopełnić już. Wielka, czy małoduszna, wierzaj podejmą oręży i widzą walczyć jak nogi Olimpu zeszłam z drogi. Mam pod termobilami, choć bohaterów ekipę, tymi zabiłam wiekami, zdradę nie plami. Gdy legną bobici zdradą, te ręce wawrzyn popadą. Wyczynu, siostry do czynu, jeśli postęp przyspieszy wawrzynu podstępem. Jak się nie po wawrzynie, że krew i nie masz winy, to ludy to kiedy? Nie! Yeah. serce wiązane z choim. Przystanęłam w ogrodzie i rwałam. Zewieńcu z róż! Róż nie ma, róże pomarły. Zewa przy nubieńcu mi dębą, krasą zwycięstwo się liści. Dęby ogarkę z liści, dłomierz węcze gniłą. Przez okna ściany szklane, po środku brama, nad tą bramą, chorąbiczkową pęk złożoną, kibery rzędów dwa pod ścianą. Noc, wieczór pusto, szumu w pole z łosiemkowskiego parku. Warta dziś stąpa, słychać kroki, na kozła dębne dwa moździerze i koczy kul i szpada. Hej bracia, dzieci, żołnierze, zabroni, zabroni, zabroni. Niech każdy zagiwer bierze i ustawia się w szeregu w podwórze. Hej bracia, oto budzą się burze. Zabroń, zabroń, zabroń. Przyszedł czas, gdy zrywamy obroże, co gardła i ręce porze. I święci noże śmierć przywłaścicielom, tyranom, co nasze kalają drony, co brudem ołtarze ścielą. Bóg wziął nasze obrony, śle wolność ludom i spanom. Czas pomsty za bezprawie, czas pomsty, lećcie żurawie. Roznieście po polach skrys płonący, chat za łzy, za urąganie mędze. Hej bracia rycerze, dzieci młodzieńcze, przęgajcie ręce. Oto godzina wybija, gnana te zgotą lat do broni. Jezus Maryja do broni, za Polskę, za krew, za lata niewoli i nędz. Spełniajcie przeznaczenie, czas przyszedł zwyciężym dziś. To wam ratować się stoni, wasz los od waszych dłoni, wam serca mężów i dzieła. Niech się zjawia i słowem ogniem go zabram. I słowem ogniem go porywa, płonąc za wiedźma mu straszliwa. Niech płoną grody i miasta do broni, do broni, do broni, do broni, do broni, do broni, do broni, do broni, do broni. Oto jestem w sobie siostrzyca, błyskawicy w mym ręku się palą i gwiazdy w mym ręku gasną. Hejcie gorą ulica, hej naszym krzywdom granica, una się na niebie uniosła. Zapamiętajcie rok 30, dzień 29 listopada, dzień zeszedł dla was stanowczo. Sądę na potęgę i mocno! Rozkazuj! Jeszcze te kibery, oto spłyną żebrami w ściany, chwyć się w lot, czas ucieka. Siano krzyże do wrot, nim was ubiegą, jest tam cała churma Moskali. Co w roku przegą, trzeba was nie poznali. Trzeba wpaść na koszary już ulicy, to tam pali się szopa opodal pod miejskich kopców. I to jest umówiony znak, ilu was jest tu chłopców? 160, tak, są wszyscy. Wszyscy dostajecie do działania część wiątrza, rozbroić trzy pułki, ułanów poddając, omylić straże. W ogrodzie koło mostu posągu jest młodych umówionych 16, wszystko z uniwersytetu, studenty i literaci. Tym trzeba dać broń i drogę do pałacu pokazać. Dwóch przedziele i sam ich wyznaczę, oni mają pochwycić książęcia, zechciał ogrodem uciekać. Więc to dziś to nie do pojęcia, dziś dzień wyzwolin braci. Już biegą, już nic. Niech nie wstrzymają już bronie, mają w ręku. Do niego dowodza przeszkódź, otrzyma wśród bar, rumotu, wśród szynku, kurty, w granada, żółte rabaty, białe spodnie i białe kamasze. Na giberach piętrzą bajonety, przypasują do boków pałasze, to miejscy przywroczą na grzbiety, na krzyż, pasy przez wieczne kolety. Już się stawią do czwórki, kwadraty i strząt, długi wyciągnęli się sznurem, a wesołym radują się chórem. Ja z wami, ja powiodę was sam, do broni godzina wybiła, przy nas potęga siła, za wstyd, za lata nie boli, za lata, lata łez, przy właścicielom krew. Będziesz nieśmiertelność mieć! Znaczy żołnierze, dzieci, ja te mam zeszłe i śmierci! Znów przed nami goni, ja z będziesz nami da powiedzać sam, do broni godzina wybiła, przy nas potęga siła, za wstyd, za lata nie boli, za lata, lata łez, przy właścicielom krew. Skórka. No. Jeszcze jest taki jeden moment istotny. Słuchamy tego utworu w 40 lat po premierze telewizyjnej, bo miała ona miejsce 3 kwietnia 78 roku. Premiera w Starym Teatrze 4 lata wcześniej, w 74. No, był to spektakl przełomowy. Jeśli chodzi o teatr telewizji, ja go oglądałem jako młody chłopak. Wcześniej kupiłem sobie tę płytę, bo ten spektakl, proszę Państwa, tak jak Dziady Swinarskiego, tak Noc Listopadowa, polskie nagrania wydały na dwóch czarnych płytach. I słuchałem tego i śpiewałem tego Wysockiego z Jerzym Szturem razem. I potem zobaczyłem to przedstawienie. I teraz muszę powiedzieć tak, że to był przełomowy, absolutnie przełomowy sposób języka kina użyty przez Andrzeja Wajdę bardzo świadomie do opowieści teatru telewizyjnego. Wyszedł w plener. I teraz jest jeszcze jeden aspekt. My jesteśmy tu, w tym miejscu, gdzie to się wszystko działo. Czyli na Myśliwieckim, w samym centrum. Sercu, tak. Tam za nami Solec, gdzie pali się szopa. I to jest umówiony znak. Tu pomnik na koniu w Łazienkach, gdzie się zbiera 16 umówionych. Potem Szkoła Podchorążych. Tak, wspomnij Sobieskiego i tak dalej, i tak dalej. Więc, proszę Państwa, no nie będziemy was wzywać do rewolucji teraz, bo to oczywiście ale to powstanie. Tutaj... Ale to tutaj się wszystko działo, więc tak. Też jest to geniusz locji. Ja uważam, że jest to jeden z najgenialniejszych utworów, jakie Zygmunt Konieczny napisał, bo co możecie sobie Państwo wyobrazić po takim początku spektaklu, kiedy jesteście w teatrze I oglądacie takie wprowadzenie, czy to, co się działo potem w tym spektaklu teatru telewizji. No jest to niebywałe. Muzyka jest znakomita, wykonanie, no nic się to nie zestarzało, że tak powiem. I dlatego też chciałem, żebyśmy dzisiaj tego wspólnie w nocy posłuchali, bo to porusza różne bardzo struny, a przy tym, jak teraz słuchaliśmy tego tekstu, no to on też jest. No, wiadomo, że akcja Mesjaszy dzieje się po upadku powstania listopadowego, tak. Do którego tutaj nawoływał i nawiązywał Wyspiański, o którym opowiadał w swoim wielkim dramacie. Postromantycznym, nawiązując do tego, co wydarzyło się w epoce poprzedzającej. Dokładnie. Znaczy w poprzedzającej i poprzedzającej, no bo w romantyzmie. No i pewnie ta cała rozmowa o tych praźródłach naszej duszy, narodowej duszy, będziemy rozmawiali na Malcie, naszej duchowości może w ten sposób, a zarazem zatopionej w duszy słowiańskiej, o romantyzmie, o tym, co Maria Janion o tym napisała. No, jest tysiące wątków. Tak. Są tysiące wątków wartych podjęcia, nawet w kontekście rozpoczynających się wakacji, przypominam. No, to oczywiście. Między 15 czerwca a 24. Bardzo dziękuję, że właśnie w tym czasie, że nie pokrywa się Festiwal Malta z Festiwalem Dwa Teatry, który w tym roku będzie o jeden dzień dłuższy, bo telewizja wyprodukowała znacznie więcej spektakli i będziemy mieli co oglądać. No, z radiem to tak jak zawsze. Jest czego słuchać. Tak. Chyba, bo w Trójce nie ma słuchowisk, no ale taka, tak, takie jest życie. Wszystkiego mieć nie można. Panie dyrektorze, w tej chwili za 10 druga, więc musimy za 5 minut zakończyć. Tak, ja jeszcze o jednej rzeczy chcę bardzo mocno powiedzieć, bo też chcę to państwu jak gdyby przybliżyć, bo oczywiście nie mówiliśmy zbyt wiele o poszczególnych, jakby to powiedzieć, no, idiomu, ale muszę tu powiedzieć o jednej rzeczy, która jest, no, niebywała. Otóż takim głównym spektaklem będzie przedstawienie oparte na powieści Stefana Hertmansa. To jest taki współczesny, znany w Polsce pisarz, tłumaczony, wydawany. Jego książka Wojna i Terpentyna wyszła parę lat temu. I zobaczymy to przedstawienie. To będzie taki główny spektakl idiomu. I kto? Kto to przygotowuje? To przygotowuje Neat Company, oczywiście. A. I to jest niebywałe widowisko. Trwa przez 2 godziny. Jest właściwie dwugodzinnym monologiem jednej z chyba najlepszych dzisiaj aktorek w Europie. Vivienne de Moucarec, czyli tej głównej, starszej już pani aktorki Neat Company, która opowiada historię właśnie dziadka Hertmansa, bo to jest o nim. O skromnym, prostym człowieku, który wrzucony w wir w historii XX wieku, głównie na tym, co zdeterminowało jak gdyby jego życie w kontekście pierwszej wojny, bo Belgowie, jak wiemy, byli, czy Belgia była tym miejscem, no, największej tragedii tego teatru wojennego pierwszej wojny światowej. A jednocześnie prostego malarza, człowieka, który jak gdyby żył swoim, chciał żyć swoim prostym życiem flamandzkiego katolika gdzieś tam. I Vivienne opowiada tę historię dziadka Hertmansa, a wokół niej się dzieje cała inscenizacja. Natomiast powiem państwu tak. Dobrze, że tego Jan Lauwers nie słyszy, ale myślę, że gdyby Vivienne tylko była sama na tej scenie, to ona by się też obroniła. To jest niebywałe, więc także dlatego warto chociażby przyjechać do Poznania na ten spektakl. Ale jeszcze powiem o jednej rzeczy. Hertmans będzie w Poznaniu, będzie naszym gościem, też będzie z nim spotkanie i będziemy świadkiem kolejnej takiej, no, premiery, jak to nazwać, nie wiem. Otóż jego najnowszy tekst, Antygona z Molenbeek, będzie jednym z czytań Malty, który przygotowuje Ania Smolar, a pani Małgosia Gorol będzie to właśnie, jak gdyby, performatywnie czytała. Za 2 dni będzie potem spektakl w Kai Teatr, to już będzie taka prawdziwa prapremiera, inscenizacja. Natomiast my robimy to czytanie po polsku, też z udziałem autora. I obok Szpiro będziemy mieli drugiego bardzo ważnego pisarza europejskiego, też znakomitego narratora, opowiadacza historii. I no, to będzie taki jeden z głównych spektakli idiomu, który Neat Company nam przygotowuje. Oprócz tego instalacje, koncert Martina Zegersa i inne spektakle. To już musicie państwo śledzić dokładnie. To wszystko jest na naszej stronie jakoś opisane, ale na to chcę zwrócić uwagę, bo szczególną, ponieważ no, myślę, że to będzie też jeden z takich najważniejszych teatralnych motywów tegorocznej Malty. Oczywiście generator Malta, o którym pewnie już nie zdążymy powiedzieć ani słowa, na pewno No, nie zdążymy, a to jest specjalność Opszany, czyli Agnieszki Opszańskiej, tak. I ona będzie ten generator, że tak powiem, monitorować radiowo, trójkowo. Powiem tylko, że kilkoro młodych artystów polskich i Asia Pańcza, która przygotowuje to jako kuratorka, będą zajmowali się trzema takimi dzielnicami, gdzie powstawały różne, nie wiem, osiedla robotnicze w Poznaniu i trochę przypominali ich pamięć i historię, a oprócz tego wiadomo, że generator to jest także scena teatralna, gdzie Mariusz Bonaszewski z monologami Szekspira będzie, Magda Cielecka z syrenami i tak dalej, i tak dalej, plus oczywiście program specjalny dla dzieci. Ciekawe, co jest i tak dalej, ale nie powiemy tego dzisiaj. Nie, nie, koncerty i joga, i dobre jedzenie, i dobre wino festiwalowe, które znowu przygotowujemy dla Państwa w tym roku. Cudownie, bardzo cieszymy się i bardzo fajna taka, powiedziałabym, w 3D. Mandala życia. Skok w wiarę. Kartka, która jest zarazem no, rodzajem programu, ale w wersji angielskiej, tak, na przykład. Zapowiedzią i takim motywem głównym, wizualnym, ale to będzie bardzo kolorowo i tak jakoś myślę, że powiało ciepłem, optymizmem. Oj, bardzo. Musi być optymistycznie. Nie, no fantastycznie, oczywiście. Proszę Państwa, Malta zdecydowanie na fali, jest potrzebna, że tak pragmatycznie rzecz ujmę. Wytrwałości życzę, panie dyrektorze, oraz wciąż nowych pomysłów. No to na pana dyrektora zawsze można liczyć oraz jego młodą ekipę. No a Poznaniowi gratuluję, że ma Maltę. Naszym gościem był w tym pierwszym wydaniu w kwietniu 2018 roku Michał Merczyński. Bardzo dziękuję. Zawsze tu miło, a jednak nie wszystko, Baszko, powiedzieliśmy, prawda? Mimo, że mamy 2 godziny. To jest jedyny program, proszę Państwa, gdzie można się naprawdę wygadać. No to zapraszam jeszcze, że tak powiem, w najbliższej przyszłości. W imieniu również Grażyny Oczkowskiej i Wojtka Dorosza. A teraz pytanie. Ta nasza młodość czy Czarne Anioły? Musimy podejść szybko decyzję. Nasza młodość. No to bardzo proszę. Ta nasza młodość na dobranoc. Jeszcze przed przyjściem. Oj, przepraszam, to moje kajdanki, czyli moja bransoleta upadła. A po drugiej Wojtek Osowski. Zwiniętych w nas ta nasza młodość.